أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الآكل والمتكين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قيل أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الشر الأمور متساعدة، وكل محدث بدعة، بكل بضعة ضلالة، بكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخبث ما أقام شهوات في البط بل فرث بل أجر. رباح الحكيم عن أفلت من قال. Bunu geçen ders okumuştuk da lüzumuna binaen bugün tekrar ediyoruz. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki ümmetimin üzerine korktuğum şeylerden üç şey daha vardır ki ümmetimin havalarına, nefse havalarına uymaları, şehvetlerine gerek yemekte gerek diğer muamellerde uymalarından, bir de kendilerini beğenmelerinden, gerek fikrini, gerek harekatını, gerek herhangi cihetten olursa olsun kendini beğenip üstün görmesi. Yine bunun üzerine üç şeyden daha korkarım ki buyurmuştu. Birisi şuhun muta, sıkılık. İkincisi havasın ittiba. Yine aynı ibareleri başka lafızlarla. Birisi de heven mütteba, havasın ittiba. Bir de icabı kullu zî ra'yin bir re'yi. Herkes kendi re'yini beğenmesi. Kendi fikrini kitaba, sünnete tatbik etmeden benimki doğrudur diyor. Ama kitaba, yani altını, kalp parı altını, altından derim de, fakat bunu şeyciye verdin mi, altıncıya, ona bakınca onun ne mal olduğunu sana söyler. Bu altın değil, kaptır der. Sen ona müracaat etmiyorsun, kendi kendine diyorsun ki bu altındır. Ama altın olmadığı, bu mihenk taşına vurulunca meydana çıkıyor. Onun için bu çok fena bir şeydir ki kulli zira'in bir re'yi. Herkes kendi re'yini beğenmesi çok acayip bir şeydir. Hepimizin güzel bir derstir. Bir vergi kondu bir vakit. Biliyor musunuz, tüccarlara, zenginlere bir vergi verildi. Umumiyetle. Bu vergiyi de taksim ettiler tabii herkesin haline göre. Çokça para. Yahudiler vermediler bu parayı. Parayı vermeyen her zaman da bilmem aşıkları da taş kıracak dediler. Biz taş kırmaya razı oluruz, bu parayı veremeyiz dediler. Niçin? Hahamı öyle dedi de onun için. Haham dedi ki onlara paraları vermeyin. Gidin taş kırın, ne olacak parada, parayı vermekten? Taş kurarsınız da ödersiniz bu borcunuzu, vermeyin paraları dediler. Bunlar hahamını dinledi, parayı vermedi, sonra paçayı da kurtardılar. Ama biz böyle değil. Biz kendi rayimizde herkes, yani 40 milyonun 40 milyon rayı var. Herkesin ayrı rayı. Bu çok, onun için korkulur. Cenab-ı Peygamber'in korktuğum şeylerden birisi de bu herkesin kendi rayını beğenip kendine göre yol tutması. Allah kusurlarımızı affetsin de Müslümanlık, şimdi biz cemaat geliyoruz burada işte 40 kişi, 50 kişi, 100 kişi. Allah-u Ekber diyor İmam Efendi. Uyuyoruz, namazı kılıyoruz ama namazda uyarız. Başka şeyde uyumayız. Namazda uyarız. Ama reyimize gelince burada müstesna. Uyumak yok burada. Halbuki ve mâ min rasulü illâ liyuta'a biznillah. Peygamberlerin gönderilişi ve onların vekillerinin gönderilişinin sebebi itaat olunsun diyedir. İtaat etmedikten sonra yalnız namaza gelmişsin. Bu kadar bir şey olur. Allah kusurumuzu affetsin. Onun için bu çok güzeldi. Mihenk taşına vurmak lazım fikrini. Benim fikrim doğru mudur değil midir? O mihenk taşı da kimde öyle? Kuyumcudadır. Herkesin de mihenk taşı yoktur. Bana satarlar, alırım altına, oh, takarım hanımın boynuna, baksana bir güzel beşi birlik alıverdim diyerekten. Ama şeye gidince sarrafa yahut kuyumcuya, bunun minik taşına vurunca, bu kalk efendi, aldatmışlar seni derler. Ama iş işten de geçmiş olur. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin, minik taşı da ulemalardır. Nasıl altının mihengi Yahudi kuyumcuların elindeyse, dinin de minik taşı da ulemadır. Ama onlar da bir yolda değildir. Bunlar da her birisi bir ahenkte. Ayrı bir yol. Bunlar da herkes kendi rayını bilir. Bu Allah-u Teala'nın bir gazabından korkarız yani. Bu bir gazap olmasın. Çünkü Müslümanlıkta böyle çeşit bölmelere imkan yok, cevaz da yok. Ama bizim demek ki bu dışarı düşümüz bir felaketin içine düştüğümüzün başlıca alametlerinden biri olur. Efendimiz ahvefü ma ahaf diyor. Korktuğum şeylerden en korkuncu, en korkunç şey. Bizim her cihimiz öyle. Bak şimdi alttakındaki sen okumuştun da gene bugün de dinleyelim. Ehuke fil İslam. La tükellif minel amel illa ma taak. Ve at'imhe min taamik ve elbisü min libasik. Fe inkerehtuhu fedik. Yani Hazreti Huzeyfe'den ve rivayetinden şu hadis hepimizin yüreğini dağlar yani. Bu Müslümanlığımızın bir ölçüsüdür bizde. Biz Müslümanlığı namazda ararız. Namaz kıldık mıydı? Oruçta tuttuk muydu? Tam Müslüman sayarız kendimizi. Fakat şu hale bakınız. Bu hadisin rivayetinde zatın birisi Ebu Zer Hazretlerini görmüşler. Gidiyor. Kendisi bir hayvana binmiş. Aynı hayvana kölesini de bindirmiş. Kendisi nasıl giyindiyse kölesini de aynı şekilde giydirmiş. Fark yok aralarında. Ama birisi köle, birisi efendi. Derken bu adam demiş ki yahu ne bu hal? Şuna bak. Sen misin efendi, bu mu efendi? Hanginizi fark edeceğiz bile? Şimdi şurasını iyi düşünmek lazım ki biz bugün ne kadar sınıflanmış ayrılıklara bölünmüşüz. Çok ayrılıklara bölünmüşüz. Ama bunu idrakimizin haricinde bu iş. Allah kusurlarımızı affetsin. Demiş ki neden? Neden bir şey görüyorsun? Bir iş görüyorsun. Bu benim kölem sen. O da Allah'ın kulu. Bu benim kölem ama Allah'ın kulu. Benim de dinle kardeşim. Allah'ın kulu dininde kardeşim. Niçin kendimin giydiği gibi giydirmeyeyim? Niçin kendinin yediği gibi yedirmeyeyim? Neden bir iş gördün? Demiş ki ben cahiliyet devrinde, gençlik devirlerinde bir adama darıldım. Buna acı söyledim. Çirkin söyledim. Adam beni gitti Resulullah'a şikayet etti. Resulullah da bana dedi ki sen hala cahiliyet devrindeki fikirleri bırakmamışsın. Hala o kafada yoruyorsun. Neden ya Resulullah? Demiş böyle laf söyledin mi? Bu da senin kardeşin, dindeki kardeşin. Dindeki kardeşin köle ama. Ne olursa olsun ya. Hizmetkar yani. Ama kardeşindir. Din kardeşindir. Ne cesaretle bu sözü söyleyebiliyorsun lan? Halbuki bugün ne kadar yalanları insanlar uydurup da insanların aleyhinde konuşabiliyorlar yani. Ve bunları da bilaferva konuşabiliyor. Allah bu şuursuzluktan bizi kurtar. Bu neden? Fikrini beğeniyor, reyini beğeniyor. Karşısındaki fikir sahibine hürmet etmiyor. Halbuki şimdi yeni bir usul var. Herkesin fikrine hürmet lazım diyorlar. Herkesin fikrine hürmet lazım gelir derken Müslüman bir şey söylerse onun fikrine herkes muhalefet ediyor. Toptan muhalefet. Halbuki şimdi şurada ne güzel ama ve at'imhu min ta'amik. Senin kölen olmakla beraber dinde kardeşin olduğu için yediğinden yedireceksin lan. Ve sen baklava ye, börek ye, tatlı tuzlu etleri ye, ona da bir parça kuru ekmekten bir parça efendim fasulye verdin o da oldu bitti işte. Böyle iş yok. Sen nasıl yiyorsan onu da öyle yedireceksin. Bak Müslümanlıktaki bu kaideyi görüyor musun? Var mı bugün bunu tatbik edebilecek bir kimse? Ne fıkrasında var? Yükseğinde var. Halbuki bunun bir canlı noktasına da bak yine arz edeyim. Kaç defa da tekrar etmişimdir ama bir iş yok. Acemistan fetholundu. Birçok ganaim elde ettiler. Gittirdiler. Bir hissede Hazreti Ebu Bekir'i ayırmışlar. Sufrasına işte oradaki konservelerden filan neler getirdiler, sufraya koymuşlar. Hazreti Ömer yemeğe gelmiş, bakmış ki sufra süslenmiş. Görülmedik yemekler var sufrada. Ne bunlar demiş? İşte bunlar efendim Acemistan'dan getirdiğimiz ganaimden size de bir hissecik ayırdık. Bu memlekette fakir kalmadı da mı bunu benim suframa getirdiniz? Bu memlekette fakir kalmadı da mı bunu benim suframıza getirdiniz derken bugünkü hale bak sen. Bugünkü hale bak. Bugün herkes yaşamanın nerede olduğunu böyle arayıp duruyor. Yüksek para nerede, yüksek zevk nerede, yüksek sefa nerede? Herkes bu tarafa doğru bir hücum ediyor. Öteki zuafa ne olursa olsun kimin umurunda. Allah kusurlarımızı atsın. Ve elbisü min libasike. Sen 1000 liralık bir kumaş giyerken, elbise giyerken buna da 100 liralık bir elbise giydirip de savu vermek caiz olur mu? Sen nasıl 1000 liralık elbise giyiyorsan buna da 1000 liralık elbise yapacaksın. İslam'ın kaidesi. Ehul kefil İslam diyor. Biz birbirimize kardeş olup da böyle bir kaidenin altına girersek kavga mı olur, gürültü mü olur, dövüş mü olur, kim kimi vurur? Bugünkü zihniyetle İslam zihniyetini bakın barıştırabilir misiniz yan yana? Bugünkü kafalar nerelerde geziyor? İslam bize ne telkin ediyor? Allah kusurlarımızı affedin. Bu rivayeti hepimize için büyük bir ders. Etti mefteradallahu aleyk. Cenab-ı Peygamber buyuruyor. Size farz olunan, emrolunan, farz olunan ibadetleri eda edin. Allah neler farz etti? 5 vakit namaz, Ramazan'da oruç, hac, zekat, farzlar nelerse. Bunları eda ediniz. O zaman ne olur? Tekün min a'bedin nas, bütün insanların en abidi sen olur. Bundan evvelki hadiste itteke miharimallah. Allah'ın haramlarından kaçınız ki, bunlar da farzdır yani. Nasıl namaz kılmak farzsa, haramdan kaçmak da öyle farzdır. Yalnız namaz kılmak farz değil. Namaz kılmak nasıl farzsa, haramdan kaçmak da o da farzdır. Haramdan kaçmak. Bunun için burada itteke maharimallah. Allah'ın haramlarından kaç ki, nasın abidi olasın. Burada da etti mefsarallahu lek aleyk tekin min abidin nas. Nas'ın en abidi olmak istiyorsan Allah-u Teala'nın farz ettiği emirleri tut. Hiç şüphesiz. Emir 2 türlü. Birisi yap, birisi yapma. Bize de öyle değil mi? Binaenli ibadetler farz olunca günahlardan kaçmak da farzdır. Mesela içkiyi terk etmek farzdır. Kumarı terk etmek farzdır. Zinayı terk etmek farzdır. Farzdır bunlar. Haramdır çünkü. O haramı terk etmek borcumuzdur. Bu da farz olur. Ne kadar günah var? İkincisi, وَاِشْتَنِبْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ Cenab-ı Hakk'ın haram ettiği şeylerden de kaç. İçtinab et, sakın. Neler haram etti? Evvela faiz başla. Kaçan var mı bugün faizden? Faizden kaçan var mı? Zenginlerin hangisini yoklarsan yokla, büyük servet sahiplerinin hepsi faizin altında yuvarlanmıştır. Bunun için bu faizin aleyhine konuşanları sevmezler. Çünkü işimiz rast gidecek. Parayı nereden alacağız sana diyor. Parayı nereden alacağız? Bu fabrikayı nasıl çevireceğiz? Ama faiz veriyoruz, günaha girelim ama ne yapalım? Allah kusurumuzu affeder der. Nasıl derse artık. Kendisini kurtarmaya çalışır. Öteki de der ki, iyi ama size faiz verdirmeyeceğiz ama farz ediniz ki panga faiz dağıtmak suretiyle 1 milyar, 2 milyar kazanç temin ediyor. Biz bunu fabrikalara vereceğiz. Fabrikaların kazancından bu panga 2 milyon kazanırken 10 milyar 20 milyar kazanacak. Senin menfaati şahsı yendense menfaati amme eftaldir. Menfaati amme eftaldir. Ammenin menfaati için şahsın menfaatları göze alınmaz. Buna ama kimse dikkat edemez. Benim işim nasıl gitmeyecek olmazmış der. Bu iyi fikir değildir. Halbuki Hazreti Allah Celle ve Aleyhine faiz hakkında emirleri çok şiddetli. Emirleri çok şiddetli. Harbe kalkın diyor Allah'ın ama işiniz yok artık. Harbe cesaretiniz varsa Allah'ın harbe ediniz de bakalım kurtarın zekayı. Olur iş değil yani. Bunun için Cenab-ı Peygamber de veçtenip sakın. Neden? Hepsi birden. Ma harramallahu aleyk. Neleri haram ettiyse o haramların hepsinden kaçmak lazım ki işte okuyoruz akşamları. Cuma gecelerinde ki haram olan şeylerin ne kadar fena olduğunu. Ki bugün 1200 taneye çıkarılmış sayısı az çok. Bunlar hepsi haram. Bunlardan hepsi kırmak lazım. Bunların en büyüğü 70 tane diye sayılır. O ahlak kitaplarının içerisinde yazılıdır bunlar. Ne olacak? Haramlardan kaçarsak. Tekün min evri'in nas. Bu zaman vera denilen Müslümanların en Allah'tan korkanlarından olur. Verasız Müslüman cansız insan gibidir. Canı çıkmaya işte canı çıkacak gibi hani insan ölmemiştir ama hayrı da yoktur yani. Yatıyor yerde. Neredeyse canı çıkacak. Bu insan insandır. İnsan dediğin o insan nasılsa bu haramlarla beslenen insanlar vera denilen Allah korkusu yok işlerinde. Allah korkusu olmayan insanların hali bu yatakta ölmeye hazırlanan insan gibidir. İşe yaramaz yani. Kalk desen kalkamaz, vur desen vuramaz, tut desen tutamaz. Yardıma muhtaç bir insan. İşi bitmiş dedik. Bu verasız insanlar da işi bitmiş Müslümana benzer işte. Tıpkı bizim gibi. Allah. Verda bima kasemallahu lek. Bir de Allah-u Celle ve Ala'nın hepsimize taksim ettiği bir taksim var. Taksimat-ı ilahi. Kimisine 5, kimisine 10, kimisine 1000, kimisine 100.000. Bu Allah'ın taksimi. Buna bana 5 veriyorsun da ona neden 1000 veriyorsun demeye kimsenin hakkı yok. Çalış, sen de 1000 al. İlla maşa. Çalıştığın nispetle alacaksın ama bu da takdir-i ilahiye bağlıdır. Her çalışan buna vakıf olamaz. Mekteden bu kadar çocuk çıkar. Her çalışan bir memuriyete giremez. Çoğu da açıkta kalır. Sebebi taksimat-ı ilahi. Karışmayız oraya. Binaenaleyh, verda bima kasemallahu lek. Sen Allah-u Teala'nın verdiği rızkın, rızıktaki taksimine razı ol. Kimsenin ekmeğinde gözün olmasın yani. Bu 1000 lira alıyormuş, öteki 100.000 lira alıyormuş. Bana ne? Allah'ım bana da bunu takdir etmiş. Ya Rabbi sana çok şükür aç değilim, susuz değilim. Onun için kendini aşağılarına bakarsın ki bu zavallı evi yok, barkı yok, üstünde yok, başında yok. Belki akşama çorbası da yok. Bana elhamdülillah cene bak bir çorba da nasip etmiş diyerekten teşekkür edersin Allah-u Teala'ya. Ama yukarıya bakarsan, başını kaldırırsan o zaman da işin altından çıkılmaz elbette. Ne olacak Allah-u Teala'nın takdirine razı olursak? Tekün min ağlen nas. Bu zaman insanların en zengini, insanların en zengini Allah-u Teala'nın taksimine razı olanlardır. Ötekinin 100.000'i vardır, 100 milyonu vardır. Fakat hala gözü doymaz. Onun için o razı olmadığından dolayı fakir de değildir. Fakirdir yani, zengin de değildir. Ne kadar olursa olsun. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyesi'nin meselesinde verdiklerine razı olan ve evliliklerine razı olan ve haramlardan son derece sakınıp kaçınan kullarından eylesin. Mesela şimdi haramın çok çeşidi var. Mesela zina haramdır. Bunu herkes biliyor. Fakat zina haram olduğu gibi göz zinası da var. Her şey meydanda. Sen buna dikkate tekrar tekrar bakarsan o da senin için bir zina olur. Zinanın günahı gelir yani. Zina etmediğin halde zina günahı gelir. Elinle değersin, temas edersin, huylanırsın. Bunlar da ayrıca ve babal. Onun için hepsinden kaçırmak lazım. Allah, bu da Allah-u Teala'nın tevfikine, inayetine, lütfuna muhtaç. Onun için 5 vakit namazda Ya Rab bizi bize bırakma. Bizi bırakma. Ne kadar? Göz açıp bir bacak kadar az bir zaman olsa da bize bırakma. Çünkü aciziz, zayıfız, nefis var, şeytan var, şehvet var, düşmanların çoğu üzerimizde. Bunlardan kurtulmak kendi elimizden gelmez. Aciziz, mahvusuz. Binaenaleyh bizi yardımından bırakma Ya Rab. İkinci bir hadisle Ed-zekâtel-mefrûdâ. Şimdi hepimizin bir az çok geliri var, serveti var. Bu servetten 1/40'ını Cenab-ı Hak emretmiş ki fukaralara veriniz ki onlar da zarureten kurtulsun. Bakın bu çok mühimdir. Şimdi bizim çok zengin kardeşlerimiz var ki zekatın adını bile bilmezler ve zekatı vermeyi de hiç düşünmezler bile. Sonra çok acayip fikirler beyiz. Söylerler ki şaşılacak şeylerdir. Kendisi sanki kendisine hakimmiş de o paraları kendisi kazanmış. Binaenaleyh ondan meteliği dışarıya çıkarmak için korkar ama 100.000'ler israf yapar, 100.000'lerce israf yapar. Günahları harcar, fena yerleri harcar ama emrolunduğu farz olan zekatı vermekten kaçınır. Kaçındığı için de en büyük günahı yüklenmiş olur. Onun için namaz ayetleri, akımız salah, Hazreti Allah Celle var. Namazın kılınması emrederken ve eddüz zekatı da arkasında ilave ediyor ki namazla beraber zekatı da vereceksiniz. Çünkü İslam iki şeyin iki kaydının adına. Allah-u Teala'nın emrine itaat, mahlukatına şefkat. Mahlukatına şefkati olmayan insanın ne hayrı olur artık? Sen isterse 100 milyon değil, 100 milyarın olsa kıymeti yok. Allah'ın mahlukuna şefkat edeceksin. Bu mahlukatın içerisinde her şey, insan olmakla beraber hayvan da Allah'ın mahluku. Hayvana da acımak vazifemizdir. Bunu keserken mesela kurban keseceğiz yarın. Keserken öyle canavarca hayvanı hırpalayarak kesmek caiz değil. Bunu usulette güzel güzel okşaya okşaya. Bıçağımız bilenmiş, hazırlanmış, kuyusu hazırlanmış. Güzel güzel yatırır, tekbirler getirerekten. Güzelce kesersin. Birdenlik kesip hayvanı incitmezsin. Lazım olma o şekilde. Ona da, hayvana da acımak. Biliyorsunuzdur ki, bir zaman bir adamı cennete koymuşlar. Sebebi de, bu adam bir kuyuya gitmiş, susamış, yüreği yanmış. Bir kuyunun başına gitmiş. Tabii insan olduğu için kuyuya inebilmiş. Suyunu içmiş kuyudan, çekilmiş gitmiş. Bakmış ki bir köpek de kuyunun etrafında dolaşıp duruyor. Ve dilini çıkarmış, kuyunun etrafındaki taşları yalıyor soğuk. Oradan istifade etmek için. Zavallı. İnmiş kuyuya. Bir kovası falan da yok. Ayağındaki mesle çıkarmış yağ topucu. Bunun içine suyu doldurmuş. Çıkarmış o köpek yağını sulamış. Allah'ın mahlukudur köpektir ama Allah'ın yarattığı. Bunu suladığından dolayı Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmiş. Bunu affetmiş. Eski zamanın. Binaenaleyh kullarına şefkat de vazifemizdir. O kullarına şefkat etmek için ne? Ben bunu seviyorum, bunu sevmiyorum olmaz. Hepsi Allah'ın kulları. Bak bu köpek. Köpektir işte. Ama şefkat ettiğinden dolayı paçayı kurtarmış ama. Sonra birisi de kedisini evde hapsetmiş. Kedisini evde hapsetmiş. Kedinin yemeğinin suyunu vermemiş. Kapanmış kapıyı gitmiş. Kedi içeride ne yapsın? Aç acına ölmüş. Bu da cehenneme yuvarlanmış. Bu mahluka olan şefkatsizliğinin acısını çekmek. Mahluka da şefkat her çeşidi. İnsanı. Bunun için de en şefkate layık olan tabiatıyla insandır. İnsan kardeşini böyle zaruretlerde görür. Efendim, ne kadar şimdi bugün memleketimizde zaruret sahipleri insanlar var ki, evsiz, baksız, sokaklarda, şuralarda, buralarda yatar gezer. Bunlar elbette hırsızlık da yapacak, yan kesicilik de yapacak, yol soyup da paramızı da alacak cebimizden. Hepsini yapmaya çalışacak. Düşün, zaruret için yaptırır insanlar. Vazife kimin? Biz vazifemizi yapmadık, onu kurtarmadık bu zaruretten. Çirkinlikten, o pislikten kurtarıp elinden tutmadık. Buna bir ev sahibi, bir iş sahibi yapmadık onu. Okutmadık, bir şeyler yapmadık. Tabii o da bugün vazifesini yapacak. O bizim kusurlarımızdan neşet ediyor. Bunun için Müslümanlıkta bunlara, tabii fertlerin gücü yetmez bu işlere. Cemiyetleri yapıp, meydana getirip bunları kurtarmak lazım. Bunun için de ettiz zekatel mefruda, farz olan zekatını eda et. Herkes eda edecek bunu. فَاِنَّهَا تُهْرَةٌ تُطَحِّرُكَ Bu, hamama gidiyoruz, bir yıkanıyoruz, temizleniyoruz kirlerimizi. Bu diş kirlerimizin temizlenmesi sularla olur, mümkündür. Fakat içimizin de temizlenmeleri, içimizin temizlenmeleri sularla olmaz. Bunun temizlenmesi de bu muhtacine Allah-u Teala'nın emri olan zekatı vermek olur. Halbuki bu zekat da bugün verilsez kafir ya, bu zekatımızı verdikten sonra böyle zaruretli insanları görünce biz zekatımızı verdik artık nimemize lazım demek de o da ayıp. O da ayıp. Çünkü elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Ve âti sıleten rahm. Zekatını vermekle beraber sıla-i rahmi de terk etme. Akraba-i taallukatınla ilgini kesme. Evet onlar kusurludur, eksiklidir, hatalıdır, şudur, budur. Ne olursa olsun. Sen o ağacın kökünden çıkmış dallarsın. Bir ağacın kökü 5-10 tane dalı var. Bu dallardan biri sensin, diğerleri de senin akrabat halikadır. Kök bir ama. Binaenaleyh sen kendini beğenip de bu köklerden fışkıran dalları kestireceksin. Bunlar lazım değil diyeceksin. Onlarla alakanı keseceksin. Bu insanlara da yakışmaz. Müslümanlığa hiç. Onun için sıla-i rahime Müslümanlık çok ehemmiyet vermiştir. Herkes akrabat halikadını arayacak, bulacak. Zarurette olanların ihtiyacını gidermeye çalışacak. Zarurette değillerse onların hatırlarını hoş etmek için ziyaretlerine gidecek. Onlara iltifatta bulunacak, ikramlarda bulunacak. Şimdi sıla-i rahimin en mühimi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ziyareti hepimizin üzerine farzdır. Bir kere değil ama. Allah onu bir kere farz etmiş. Bu ayrı. Hac borcu. Fakat babasını insan ziyaret etmek istemez mi canım? Babasının ziyaretine, amcasının ziyaretine, dedesinin ziyaretini, her sene gidip bir bayramdan bayrama, babacığım ne yapıyorsun demek istemez. Mesela birisi Erzurum'da, birisi de farz ediniz ki İzmir'de. Olsun, nerede olursa olsun. Babamdır, dedemdir, amcamdır, teyzemdir. Gidip bunları ziyaret edeceğim. Bugün imkanlar da çok. Verdin miydi 5-10 parayı? Bir saatte oradasın. Binaenaleyh onu ziyaret ederken, senin dininin efendim Cenab-ı Hakk'ın en sevgilisi, Habibi sevgilisi olan, bizim dinimizin de başı olan iki cihan serverine, ya Resulallah, es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah, işte ben geldim biliyorsun ya o uzak memleketten deyip de onun huzurunda bir salatu selam okumanın acaba şeysi ödenir mi? Allah kusurlarımızı affetsin. İmkanlar nispetinde insan bunu vazife bilmeli. İmkanlar nispetinde. Ama imkan olmazsa o zaman mesul değil tabiatıyla. Ama imkanı olduktan sonra bugün Avrupa'ya insan her sene gidiyor, bir şeyler öğreneceğim, yapacağım diye sen bu gavur memleketlerinde öğrendiğim giderken hiç düşünmüyor da peygamberine giderken bu kadar da para harcayacağım olur mu diyor. Memlekette bu kadar ihtiyaç var. Benim gönlüm karardıktan sonra, daş olduktan sonra benim paralar ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Onun için sıla-i rahime Cenab-ı Peygamber Hazreti Allah'ın çok ehemmiyet vermişler, üzerinde durmuşlar. Bizim de durmamız lazım. Akraba-i talikatı bırakmamak lazım. Ama bazısı şöyle olur, bazısı böyle olur. Olsun. Bir ağacın dallarıyız. Ma'rif hakka sâil vel câril vel miskin. Bak üç hak öldü. Ma'rif hakka sâil. Sâil isteyici geliyor. Bunun hakkına riayet et. Gelen insan fakir bir insan. Mesela 5 kuruş verirsen Allah senden razı olsun der gider. Ama ötekine 5 lira verirsen o da ona 5 kuruş verirsen ona kanaat etmez. 5 lira verirsen peki eder. Ötekine de daha fazla bir şey verirsen ancak ona kanaat eder. Hak sahibine yani vereceğin adamın haline göre ver demek. Onun için fukaranın birisi gitmiş zenginin birisinin kapısına istiyorken işte bir şey vermiş ehemmiyetsiz. Baltayı almış gelmiş dilenci. Tak tak kapıyı kırmaya çalışıyor. Tüh edepsiz ne yapıyorsun? Ne yapayım demiş. Ya kapına göre vergi yap yahut vergine göre kapı yap demiş. Bu kapıya bu kadar şey yakışır mı diye ona ders vermiş. Sahilin hakkını gözet. Burada pek çok şeyler söylerler. Sahil muhtaç bir insan tabii. Hırsızın elini keser. Şeriat değil mi? Hırsızlık yaptığından dolayı elini keser, ayağını keser, bir şeyler yapar. İşte bugün Arabistan'da şey gayet asude hayat. Kimse kimsenin meteliğine erişemiyor. Çünkü eli kesilecek biliyor. Bazı gözü karalar yapıyorlarsa da bazı işler bunlar Araplardan değil dışarıdan gelen yabancılar yapar o işleri. Kendi milletinden yapamaz. Çünkü eli kesilir. İnanın eli kesmek kolay. Yatırırsın oraya, bir tane bıçak patlatırsın üzerine, kesilir kol. Fakat asıl elini kesmek, bunu hırsızlığa sebep olan şeylerden kurtarmak lazım. Bu açlıkla her zaman yapacak. Eli kesilirse kesilsin. Ama açtı, bu açlıktan kurtulmak için onu yardım edip, neye muhtaçsa onları tedarik etmek cemiyetin vazifesi. Dükkan aç, iş yap, bir şey bul, onu hırsızlıktan bu süreçte elini buradan uzaklaştırırsın yani. Sonra ikincisi de bak ne diyor. Vel car. Komşu hakkı da çok büyük. Komşun Yahudi de olsa. Birkaç defa söyledim. Komşun Yahudi de olsa. Ona da, onun da hakkına riayet etmek vazifemizdir. Birçok misallerde söylemiştim. Tekrar yine edeyim. Kardeşlerimizden birisi kurban kesmiş. İster Ramazan bayramı, kurban bayramının olsun. İsterse başka bir zamanda da bizim kestiklerimiz gibi bir hayvan kesmiş. Hanıma da tembih etmiş ki hanım komşusu Yahudiymiş demek ki Yahudi komşunun hakkını unutma. Bunu birkaç defa tekrar etmiş. Gitmiş işine geldiği vakitte ilk sorgusu da hanımefendi Yahudi komşunun hakkını verdin mi demiş. Unutulmasın diyerek. Demek Yahudi de olsa komşu onun da bir hakkı var. İslam olursa 2 hakkı var. Bir de akraban olursa 3 hakkı. Peki, komşumuzun hakkına da riayetten sonra bir de vel miskin, miskin çıktı ortaya, mustar bilir, bir şey olmayan. Buna da, bunun hakkına da riayet edilir. Halbuki bugün çok miskinler var memlekette, çok miskinler var. Bu miskinlerden belki çoğumuzun da haberi yok, çoğumuzun da haberi yok. Ancak etrafında birkaç kimse onları bilirse bilir, çok az. Allah kusurlarımızı affetsin. Üdhile racülün kabrohu. Buna dikkat ediniz ama. Üdhile racülün kabrohu. Bu istikbalden bahseden bir mesele. Demek ki sakın bunu kim gördü de söylüyor diye. Peygamberlere Cenab-ı Hak her şeyi bildirmiştir. Bu bildirdiklerinden bir nebzesini de bize bildirirler ona. Bunlar görülmüş ve bilinmiş hadiselerdir. Onun için üdhile racülün kabrohu. Bir adam kabre konmuş. Bizim mevtalar gibi. Bunu söylerken evvelsi gün bize bir teyzemiz geldi, misafir. Akçakoca denilen şuradaki bir memlekette. Hanımefendi yalnız bir hanımdır. Herhalde biraz keşi de açılmış olsa gerek ki. Hoca efendi ben korkuyorum dedi. Geceleri çok rüyamda ölüler bana arz olunuyor. Ölüler bana arz olunuyor. Şu şöyle, şu şöyle, şu şöyle. Bazısı da çok çirkin vaziyette görüyorum. Korkuyorum bunların o vaziyetlerinden dolayı diyerekten şeyde bulundu. Tedarruda bulundu. Şimdi bu olağan şeylerdir. Bunu ehli keşif de görür. Evliyalardan çok derinlerimiz olur, vardır. Bunu bilhassa peygamberimiz söylüyor şimdi. Bir adam kabre konmuş. Pekala. Fe'etehü melekan. İki melek gelmiş. Bu bizim her gün talim ettiğimiz bir derstir ki orada bir girer girmez bir sorgu var. Rabbin kim? Dinin nedir? Peygamberin kim? Kitabın kim? Kıblen neresi? Bu beş sual muhakkak her Müslüman vermekle mükellef. Her Müslüman değil, herkes verecek. Bu dünyada Allah'ı tanımamış. Peygamberi tanımamış. Kabe'den haberi yok. Efendim, kitaptan haberi yok. Ne cevap verecek burada? Ne diyecek yani? Bir şey diyecek. Onun için şimdi bu adam kabre girmiş, gelmiş melekan. İki tane melek gelmiş. Etâhu melekan. Fekâlâ lehû. Bu iki melek ona soruyorlar. Yok, bu iki melek inna darbuk darbeten fedarabahu kabruhu minha naran. Kabir ateş getirmiş. Bunun vurduğu sopa bizim tam sopaları gibi değil. Ahiret sopası bu. Kabir ateş getirmiş. Bu sopanın içti. Derken adam bayılmış. Fetereka bırakmışlar. Ayılınacaklar. Hatta efak. Ayılmış. Bir bakacağım. Ve zehebe anhu ruh. Bu korku da kendisinden gitmiş tabi. Fekale lehuma. Bu ikisine diyorlar ki o kendisini döven iki meleğe. Bu ölü diyor. Alâ mâ darattım muğna. Niye dövdünüz beni? Ne kabahatin vardı? Ne kabahatin vardı dövdünüz beni? Şimdi buraya dikkat edin. Fekala bu melekler dediler ki inneke salleyte salaten ve ente ala gayru tuhur. Sen namaz kılıyordun ama taharetine dikkatin yoktu. Taharetine dikkatin yoktu. Şimdi ben bugün çok acınlı kendi kendime yani tecrübelerimizle de tahammül ediyorum. Bugün giydiğimiz bu elbiselerle, bu pantolonlarla yani bu pantolonlarla hele diş çarşılarda yapılan idrarlarla bu temizlik katiyen olmaz. Ne suyunu kullanabilirsin, efendim, ne de istibra denilen bu kurulanmayı yapabilirsin. Yarısı içeri, yarısı dışarı acı bir felakettir. Halbuki günde 3-5 defa da dışarıya çıkmak mecburiyetindeyiz. Bu damlalar 3-5 damlayla akşama kadar kaç damla olur? Bir hafta içinde ne kadar olur? Bununla da kalk geliriz, Allahu Ekber diyerekten namazımızı kılarız. İşte diyor ki, inneke salleyte salaten ve ente alâ gayret ohtû. Sen taharetsiz olarak da namaz kıldın diyor. Bu iki türlü, bir de abdestimize rahat mıyız? Alırken abdesti gelişi güzel alırız. Niyet etmesini yapmayız. Laflarla derken vakit geçirerek abdest alırız. Kıllarımızın dirseklerini güzel yıkamayız etrafımızı. Yüzümüzü yıkarken şu yukarıdan bu çene altına kadar iki tarafları hemen yüzümüzü yapıştırır geçeriz. Bunlar ondan sonra bir ayaklarınızı yıkarken hele topuk araları, topuk kemiği dediğimiz çukuru ihmal ederiz. Hele kış günü soğuklarda olunca çabuk olsun diyerekten daha güzel olur. İşte birinci kabahatin senin bu taharetlere riayet etmedin. Ne abdest alırken ne yıkanırken, ne de çamaşırında. Çamaşır yıkamak da bir meseledir yani. Bugün Allah affetti kusurlarımızı. Evlerimizde çamaşırlar yıkanıyor, makinelerde yıkanıyor ama çok dikkate şayandır. Evde çocuklarımız var, pişerler. Donları vardır, enterler vardır. Hanım anne onların farkına varmaz, hepsini atar kazanın içerisinde yıkansın diyerekten. Bu pislik ötekilerine de bulaşır. Bundan sonra asar onlar, al efendi temizler pislikini giy diyerekten. Halbuki onların üç defa sıkılıp da şöyle suların akması lazım gelirken bu pislikli donlarla karmakarışık olaraktan bir alem olur. Bunun için salleyte salaten ve ente gayru tuhur. Buraya çok dikkat etmek lazım. Bunu hanım annelerimiz, yani dini meseleleri bilmeyen anneler burada çok ihmal ederler. Çok ihmal ederler. Binaenli kızlarımızı dindar yetiştirmediğimiz takdirde yarınlar anne olacaklar. Anne olduğu vakitte de bu meseleleri bilmez. Kirli çamaşırı sanır, pis çamaşırı temizliğe giydirir. Bunun için çocuklarımıza üniversitelere kadar yüksek tahsil yaptırırken dini tahsillerini ihmal eden babalar muhakkak mesul olacaklar. Muhakkak mı muhakkak? Evlat çocuğuna dinini öğret, Kur'an'ını öğret, fıkhını öğret. Bundan sonra direği verirsen ver. İkinci dayağın sebebi. Ve merarte. Ve merarte bir racülin mazlumin felem tensurhü. Bitti. Sen bir adama rast geldin de, bu adam birisiyle kavga ediyor da onu dövüyor da o zalim adam. Bu zalim adam onu döverken çeşitli şeylere gelir bu. Yalnız bu kavga edenlerin dövüşmesi değil, her türlü haksızlığa şamildir. Haksızlık oluyor o adama. Bu haksızlığından dolayı senin de gücün yeter de onu oradan kurtarmak. Buna kulak asmadın, bana ne neyime lazım dedin, atladın gittin size. Bu neme lazım diye atladın. Gittiğinin cezasıdır bu sana. Al bile değil. Sen orada Müslümansın da Müslüman kardeşlerin için yardımcı olmadın. Niçin o zalimin elinden onu kurtarmadın? Halbuki geçen bir şey geçti çok acı. Zalimin zalim olduğunu bilerek o zalime yardımcı olanın İslam'da yeri yok. Zalimin zalim olduğunu bilerek o zalime yardımcı olanın İslam'da yeri yok da bugün o zalimlere yardımcı olanın da sayısı yok. اُنْدُخِلْتُ الْجَنَّةِ فَوَجَدْتُ اَكْسَرَ اَهْلِهَا زُلُّيَّةَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْفُقَرَى Cenab-ı Peygamber gerek Miraç'ta gerek başka zamanlarda da Miraç bağlı. Cennete gördüler, girdiler. Orada diyor, benim cennette ithal ettiler kudlar da, gördüm ki ekseri ehli cennetin, cennetteki insanın ekserisi, müminlerin zürriyetleri fukaralar. Ekseri min zürriyetil müminine vel fukara. Mümin zürriyetleri, çocuk, bir de fukaralar. Bu bizim kıymet vermediğimiz, beğenmediğimiz, babuçsuz, yakası yok, üstü başı kirli. Akşam dinledim, çok hoş, acayime gitti. Bir büyük efendinin birisine, birisi demiş ki, dindar, çok bilgisi var. Demiş ki, ya neden namaz kılmasın bu kadar bilgim var, itikadım var. Demiş, bir kere girdim camiye de, hani adada yeni cami, yeni büyük camiye girdim. Baktım ki bit var orada, bir bit gördüm. Bir daha demiş, cami o bitten dolayı girdim. İyi ama demiş, bit her yerde olur. Tabii bu evvelki devirdedir. Bu adam bunu şimdi herhalde bulunmaz bit. Evvelki devirlerde belki böyle insanlar, garipler çok gelir o taraflara. O garip gelen insan şuradan buradan belki de olabilirdi yani. Bir bit görmüş. Bit gördüm diyerekten camiye git demek olur mu yani? Demiş ki sen otobüse bindiğin vakit, otobüste de bir bit görsen bir daha otobüse binmeyecek misin? Oluyor işte tabii. Otobüslerde de oluyor. Yanına oturan bir biçimsiz adam olur, garip birisi olur. Ondan da geçer bir bit. Bit mutlaka öldürücü değil. Çirkin bir şeyse de temizler misin bugün? Mümkün. İşte bu desedikleri ilaçlar var. Evin kökünü kurudur. Adam da demiş ki ya sen öyle bir şey gördüysen tabii cemaatin arasına git böyle çirkinlikler gördüm. Bunları yapmamak için lazım gelen nasihatları yaparsın. Şöyle yaparsın, böyle yaparsın da önüne geçersin. Camiye küsmekle olur mu bu iş? Ben cennet, bu varlığın verdiği gururdan ibaret. Kendisindeki varlık gururu bir bit gördüm diyerekten camiye girmiyor. Bunu sokmayana bak sen. Şimdi ben cennete girdim, baktım ekseri ehli fukara. Cenab-ı Peygamber bunu kaç çeşit hadislerle, böyle çeşitli rivayetlerle var beyan ederken bize de çok acı gelir. Fukaraya biz hiç tatlı bir gözle, tatlı bir yüzle bakamayız. Bize ağırlık verecek, yük olacak. Şimdi benden bir şey isteyecek, bir şey diyecek. Bunu nasıl savalım, nasıl yanından sivişelim diyerekten çareler ararız. Karanlık. Halbuki onun imdadına yetişme yollarını arasak daha güzel olacak ama bugün işte bu aciz içerisindeyiz. Nimetül İslam sahibi Zihni Efendi'nin zekat bahsında güzel bir şey menzumesi vardır. Ey zavallı! Onun sözü gibi değil de ben kendimden diyorum bunu. Yani bu mahallerden. Ey zavallı! Sen de öyle bir fakir olsaydın, seni Allah bu fakirlik üzerine yaratsaydı, beceriksiz bir adam olsaydın, ne yapardın? Elinden ne gelirdi? Kurtar bakayım kendini. Allah Teala onu nasıl Taksim'de herkesi çeşitli nafakalarla takdim etse. Hallerde de öyle, akılda da öyle, fikirde de öyle, her şeyde öyle. Ona beceriksizlik vermiş, çalışıp çalışamıyor, ekmek parasını da bulamıyor. Bunu ayıplayacağına, onun elinden tutmak vazifemizken bundan uzak oluyor. İşte binaenaleyh bugün fıkaraların en çoğu cennette yer alacak. Binaenaleyh siz onlara yardım ediniz ki bunlar cennete girerken ya Rabbi bu da bana dünyadayken yardım etmişti. Bunu da sen affet desin sana. Bak şimdi altına. Ve vecettu ekalle ehliha ennisa vel agniya. Cennetin en az kimseleri de kadınlarla zenginler. Çünkü kadınlar nefislerine çok mağlupturlar. Hayatın en müreffeh tabakasında yaşamak isterler. İslamiyet pek aramaz. Yalnız nasıl yaşayacaksam öyle yaşayayım der. Hele bugünün kadını. İkiniz de ya fıkraya bakmaz. Hor görür. Hayırlara el uzatmaz. Hor görür. Onun için cennete de en az girerler. Cennette de en az onlardan girerler. Bu tabii büyük zenginlerden çok hayır sahipleri var. Her zamanda da bunlar var. Onlar da cennetin kapısında en önce içeriye girerler. Ama az. Sayısı az. Üd'ullah ve entüm muqinûne bil icabe. Her zaman dua etmeye muhtacız. Her zaman. Binaenaleyh dua ederken tabii hepimizde çok kusurlar, günahlar, kabahatler var da şimdi ben bu kadar kusurla, günahla bu elimi nasıl açacağım dedim Allah'tan, nasıl affet isteyeceğim? Ya şunu ver, bunu ver, nasıl diyecek? Yakıştıramıyorum sen kendine, çok kabahat var. Ha. Sen ne kadar günahkar olursan ol, kusurlu olursan ol, Allah-u Teala'nın rahmetinin, vüsatının nihayet yok. Rahmeti çok geniş. Binaenaleyh sen de ki, muhakkak Allah-u Teala benim duamı kabul edecek. Duamın kabulüne inanarak dua et. Öyle olmayacak dua diye şey yap. Binaenaleyh, وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبُهُ غَافِلٌ لَا Kalbi gafil olan kimselerin yaptığı duaları elbette Allah kabul eder. Yani uyanık olaraktan muhakkak ki Allah-u Teala bizim dualarımızı kabul edecektir diyerekten insan dua eder. Duanın kabul olmamasına üç şey var. Birisi aciz olur da insan, ben senden bir şey isterim, veremeyecek olursun, acizsin. Bu acizinden dolayı yok veremem dersin. Allah'ta böyle acizlik yok. Hepsinin üstünde muktedir. Ya kerem sahibi olmak lazım. Alışmamış adam vergiyi. Vermek istemiyorum. Halbuki Allah-u Teala ikremli ikremli. Bir de duayı dinlememesi, işitmemesi lazım. Sağır olur da mesela anlamaz mısın? Halbuki Allah-u Teala herkesin duasını biliyor ve işitiyor ne istediğini. Üd'u ihvanüküm bir esmaihim. Ne güzel bir şey. Şimdi bazı insanlar çirkin lakap takılmıştır. Çocukluğundan yahut. Nasılsa. Çirkin, hoşlanılmayan bir şey. Gambur derler mesela. Topal derler. Çolak derler. Mesela. Şişi derler. Bu da onun üzerinde takılmış kalmıştır. Kim o şişi adam? Hayır öyle değil. onun güzel isimleriyle onu çağırmayın. وَلَا تَدْعُوهُمْ بِالْاَلْقَبْدَ كُلَّنْ لَكَبْلَرْلَا çağırmayın. Hoş olan ismi neyse onun, onunla çağırın bunu. Kardeşliğinize zarar vermesin. Çünkü bir insanı hoşlanmadığı bir şeyle çağırınca kırılır insanın gönlü tabiatıyla. Bu gönlün kırılmaması için bunu yani daha kibarca, daha güzelce efendimi diyeceksin, paşamı diyeceksin, beyefendimi diyeceksin. Ne gibi elfaz, güzel elfazlar böyle varsa bunları söyleyerekten daha kibarcasını şöyle bana bakar mısınız lütfen filan diyerekten böyle çağırın. Başka öyle gelsene baksana sana bağırıyorum duymuyor musun? Bunlar kabaşır. Başımda bak. İdfinu mevtâküm vasata kavmin salihin. Allah cümlemizi affetsin. Şimdi mezarlıklar umumi tabii. Herkes nereye girecekse girecek. Şimdi yanındaki senin kimse kim? Komşun. Mezar komşun. Bu mezar komşunun haliyle sen de halleneceksin. Bu eğer azaplıysa onun hali sen nasıl komşun ceza evinde rahatsızsan, seni rahatsız ediyorsa mezarda da böyle. Onun için İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh demiş ki beni çok uzaklara gömün. Cenazelerin olmadığı yere gömün. Kimse benden eziyet olmasın. Ben de kimseden rahatsız olmayayım. Cenazelerin olmadığı yere gömün. Efendimiz ne diyor? İdfenû mevtâküm vasata kavmin salihin. İyi insanların arasına gömün. Onun için camilerin kenarlarında yer almışlar birçok kimseler. Her cami etrafında birçok öyle kimseler vardır ki camide dualar edildikçe, okundukça onların ruhlarına da verilir, dualar edilir. Ondan da istifade ederler onlar. Onlar da istifade ederler. Bu kadıncağız, ki bize misafir gelen kadıncağız, bu mevtalara söylemiş, rüyasında güzel. Demiş, ben size her gün hediyeler gönderiyorum. Geliyor mu o hediyeler size? Geliyor, geliyor, çok memnunuz demişler. Aman eksik etme. Yani siz mevtalarınızı kavmi salihinin arasına gömün. Şimdi ne mezarlık diyorlar ne? İşte, şehitlik diyorlar, neler diyorlar. Burada tabii herkes var. Neler varsa var. Onların arasına gitmektense garip bir yerde ol da salih kimseler olsun etrafındaki. Onların hayır duaları da sen de müşterek olsun. Fe'innel meyyite bakınız. Fe'innel meyyite. Çünkü ölü öldü diyor. Halbuki bak ne kadar güzel bir ders. Zannediyoruz ki biz öldü bitti iş. Öldü bitti iş. Ruhçuk. Ne olursa olsun. Hiç öyle değil artık. Hiç de öyle değil. Aradan 1000 geçmiş, 10 bin geçmiş, 100 bin geçmiş seneler hiç kıymeti yok. İnsanda hayat mevcut. Zerre mevcut çünkü orada. O zerrede hayat var. فَاِنَّ الْمَيِّدْ يَتَأَذَّا بِجَارِ السُّٰئِ Ölü kötü komşudan eziyetlenir. كَمَا يَتَأَذَّ الْحَيِّ بِجَارِ السُّٰئِ Diri kötü komşudan nasıl eziyetleniyorsa, eziyetli bir komşu varsa yanında, ondan nasıl müteezzi oluyorsa, ölü de böyle. Ölünün de, demek ölmek de bitmiyor işte. Burada bir hayat-ı maneviye dediğimiz bir hayat var. İyisinde de var, kötüsünde de var. Kötü iyiler, şüheda mertebelinde olanlar, bunlar Allah-u Teala'nın rızıklarıyla merzukturlar. Hayatı daimi var onlarda. Bunlara ölü demeyiniz diyerek de Cenab-ı Hakk'ın tavsiyesi var bizlere. Öyleyse iyilerin arasına gömülebilmek için, bunun için büyükler hep mezar alma sevdasında olurlar. Mesela Süleymaniye'ye gidiniz, Fatih'e gidiniz, şuraya buraya. Hep büyükler iyilerle beraber, bu bakıyorsun filan alim, bu filan alim, bu filan şey, bu filan büyük. Hep bir arada. Onların halleri de iyidir inşallah orada. Burada yine edîmül hac vel umre fe innehuma yenfiyanil fak ve zünûb kemâ yenfil kîru hübsel kadîd. Bak ne güzel. Haccı ihmal etmeyiniz. Farz olan haccınızı vaktinde yapınız. Farz olan haccını yaptıktan sonra her zaman içinde yine hacca devam ediniz. Umreye devam ediniz. Hem fakirlerinizi gideriz, hem de zengin olursunuz. Canım, para harcayacağız buraya 10 bin, 20 bin, 30 bin gidecek bir sene. O Allah Celle ve Ala, o ziyaret yaptığından dolayı senin 30 bin yerine 300 bin verir. Nereden verir? İş aklını da vermesin. Senin derdin benim de. Onun hazinesi bu. Zünüplarla, günahlarla fakirliği gideren Hak kübreyi dana yapınız. Kema yünfil ki ruhu bizel hadid. Nasıl demircinin körüğü ateşte demirin kirini pasını götürüyorsa bu haç ile umrede sizden ne günah bırakır ne de fakirlik bırakır. Bakarsın hiç olmadık yerlerden zengin olur çıkarsın. Allah kusurlarımızı affeylesin. Şurada bir tane daha var. Hoşuma gitti onu. Okuyorum. Etna ehlel cennet. Cennet. Sen cenneti şey zannetme. Yani boş bir yer zannetme. Vakıa Rabiatül Adeviye'nin çok büyük bir sözü var ama bu Rabiatül Adeviye'ye mahsus. Demiş ben dünyadan bir şey istemem ya Rabbi. Dünyadan, hani bugün herkes yaşıyor ya, hiçbir şey istemem. Benim hakkım varsa dünyada onu ben asilere bağışladım. Kafirlere bağışladım. Bunlar ne olsun? Ahirette nasibim varsa onu da istemem. Ya onu da müminlerin günahkarlarına bağışladım. Bunlara ve onlara. Benim dünyadaki isteğim senden seni zikretmek. Ben ancak senin zikrini isterim. Ahiretteki isteğim de ancak senin. Sensin yani. Senin rüyetin. Bunu seni görmek isterim. Başka şeyde gözüm yok. Şimdi öyle olmakla beraber Allah-u Teala bize de bir cennet yaratmış. Cehennemde var. İki yerimiz var. Hem cennette yerimiz var hem cehennemde yerimiz var. Hazırdır bunlar. Atlarıyla, hücreleriyle hepimizin yeri ayrı. Burada cennetteki yeri kazanırsak cehennemdeki yerimizi yanımızda başka bir gavura verirler. Burası da senin olsun derler. Eğer Allah'a sürgüye dünyada cennetteki yeri kazanamazsa cehennemlik olursak cennetteki yerimizi de başka bir mümine verirler. Onun için çok acıdır. Allah bizi ehli cennetten etsin inşallah cümlemizi. Şunu da tefsir edeyim ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler inşallah hep ehli cennettir. Bazı ceza görsek de yine cennete gireriz inşallah. Şimdi bu ehli cennetten olan kişinin menzili bir yer veriyorlar ona. Bu dünya hiç kalır onun yanında yani. Şimdi Türkiye 40 milyon insan yaşıyor diyorlar. Kocaman bir ülke. Fakat cennette bir kişiye verecekler bunun daha üstünlüğünü. Ki menzeli lehu semanune elfe hadim. Bir adama 80 bin tane hizmetkar var. Cennet öyle bir yer ki bir kişiye, bir ehli imana 80 bin hizmetkar verecekler. Burada bir hizmetkarı bile bulamıyoruz. Kolay değil. Burada 80 bin tane. Yanlış okumuyorum değil mi? Semanune elf hadim. Vesnan ve seb'une zevce. 77 hanım. Hizmetçiler ayrı, hanımlar ayrı. Bunun yapılmış işte köşkte, sarayda ne dersen de artık. Bunlar lü'lü zebercüt ve yakuttan işlenmiş. Yani görülmemiş bir şey. Görülmemiş bir şey. Cabi ile Sana. Sana Yemen'de bir memleket. Cavide bilmem nerede bir memleket. Bu iki memleketin arasındaki yer kadar da ona yer veriyorlar. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin. Cennet cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin inşallah. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasına kabul etsin. Onun için dualarımızı yaparken ya Rab beni de sevdiğin ve razı olduğun kulların arasına kabul eyle diyerekten. Sevdiğin ve razı olduğun kulların arasına kabul eyle diyerekten dua edersek. İkinci bir dua da ya Rab. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri senden ne gibi şeyler istediyse ben bilmem. Ama ben de onları isterim. O ne gibi şeylerden sana sığındıysa bunlardan da ben sana sığınırım. Bunun istediklerini ister. Bunun sığındıklarından sana sığınırım. En kısa bir yoldan bir kolaydır. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat samadaniyesini masasın. Günler de pek kısa. Çabucak da saat 4 olmuş. Belki gelecek cuma pazar dersini Allah nasip ederse haç yoluna çıkmak şeridi niyetiniz olduğuna hepinizin hakkınızı helal etmesini rica ederiz. Allah sizlere de afiyetler versin. Hacı yolcularında hayırlı selametlerle gidip gelmeler nasip etsin. Kafi ehli iman ruhları için. Bir de salatü selam okuyalım da öyle ayrılalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Allahümme salli. وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي Efendi, Hoca Mahmud Efendi inşallah gelir, o da devam eder derslere. Yine istifade edersiniz inşallah. Camimiz de tamir olacak zannedersin bu arada. Ama bir yer bulunur yine inşallah, orada da devam ederiz. El-Fatiha. Subhane Rabbil Alevil Alel Ahab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. Ve salatu ve selamu ala hayri halfihi. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينة وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي بوقتك للمصحة ختمنا خاص الله إذن السباطة sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ve bir cümle Peygamberanı zamazatının evlad, ezvad, eshab, etvalarının bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşahi izam zıfıklarla beraber. Memleketimizin meda iftiharı Halid Zeyd-i Bayyubil Ansar'ın ruhuyla bil umum eshab-ı güzin Rıdvanullahi Teala Aleyhi ve Hazretin ruhuna. Salatın maziyen de ruhlarla birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla bil umum eshab-ı hayratın da ruhuna. Bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerimizin ruhlarla beraber. Camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına. Ve bahusuz kardeşimiz Hacı Osman Efendi'nin damadı olan Doktor Ali Akdağ ruhuna da ayrıca hediyeledik Mevla vallahi. Cümlesi ruhlarını mesrur, kabirlerini pürnur, makamlarını âli, derecelerini yüksek edip, seyyiatlarına da hasenatı tebliğ eyleyin. Bizler de ki onlar gibi darı dünyadan ahirete göç vakti gelince, cümlemizi azaldı. Asan ölüm kamil bir iman ile. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibe-i münciyesini de canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve eser eyle. Allahümme ceanne minet tevvabin اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهدنا من عندك وافط علينا من فضلك واسبي علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم انا نسألك تمام النعمة ودوام العافية ووسنا لخاتمة kardeşlerimizden Mehmet kardeşimiz sakalını bırakmışlar. Allah mübarek edilsin. Birçok seneni seniyeyi de uyumalar nasip müyesir etsin. Cenab-ı Peygamber'in de şefaatine nail etsin. Zemzemle de yıkamaklar nasip müyesir etsin. Dünya ağzını mamur etsin. Rızgını bol, ömrünü uzun. İşlerini de asan eylesin. Allah'ım inna nesulek tamamen ni'ma ve devamel afiye ve husnel hatime bi hurmetil fatiha. Subhane Rabbil Alevil Alel Ahab. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم